Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Bugün konu aslında fazla konu bulma zorluğu da çektiğimiz söylenemez ama özellikle bu Sivas katliamının zaman aşımıyla düşmesi, senin de bugünkü yazında da belirttiğin gibi iktidarla yargı arasındaki ilişkileri polis, yargı ve demokrasi başlığıyla incelemişsin. Evet. Çok düşündürücü şeyler geliyor iktidar yargı ilişkisi açısından doğrusu. Biraz bundan bahsedelim. Şık Şener tahliyelerinden de söz edebiliriz bu mevzuda. Tabii tabii. Yani Türkiye'de yargı her zaman çok sıkıntılı bir konumda olmuştur. Çok sıkıntı veren bir konumda olmuştur diyelim. Hep şaibeli, tartışmalı, gölgeli bir konumu olmuştur. Bunun kökleri tabii eskilere uzanıyor. Bizim programlarda bazen bunları konuştuk. Cumhuriyet'in kuruluş sürecine, istiklal mahkemelerine, orada yargıya biçilen misyona kadar uzanabiliriz. Sonra tabii tek parti dönemindeki yargılamalara, darbe dönemlerine falan hepsine bağlayabiliriz bu uygulamaları. Ama bir şey kesin ki Türkiye'de yargı sıkıntıların kaynağı durumunda önemli bir yer tutuyor. Bu yargı dediğimiz zaman sadece karar veren hakimleri kastetmiyoruz tabii. Bir adli süreç olarak almak lazım bunu. Adli sürecin başlangıcı şüphesiz polistir. Poliste başlar adli süreç. Sonra savcılık ve sonra hakimler devreye girer tabii. Şimdi bir yerde bir soruşturma başlatılması, bir suçla ilgili takibatın başlaması polis marifetiyle gerçekleşir, polis eliyle gerçekleşir. Aslında soruşturmanın birçok aşamasında polis gene, özellikle ceza yargılamasında polis yine belirleyicidir. İkisi arasında çatışma olması halinde başka sorunlar yaşanır. İkisi arasında, yani polis ile yargı arasında uyum olması halinde de duruma göre başka sorunlar ortaya çıkabilir. Şimdi bu kadar soyut konuşmaları falan uzatmayalım soyut kısmını. Çünkü önümüzde o kadar çok örnek var ki o örneklere uyarlayarak açmaya çalışalım. Şimdi Sivas davasında zaman aşımı. Sivas davasında zaman aşımının neden gerçekleştiği, bu sanıkların, 7 sanık hakkında davanın zaman aşımıyla düşmesinin nasıl gerçekleştiği ne baktığımızda da bu söylediklerimi görebiliriz. Şimdi buranın bir kısmında tabii davaların uzun sürmesi var ama öbür kısmında bulunmayan sanıklar var. Yani burada davaları, dosyaları ayrılmış sanıklar söz konusu. 7 sanık, bunların ikisi de ölmüş zaten. Şimdi bu sanıkları bulup mahkemeye getirmek polisin işidir. Polis eğer onları bulmamışsa sorumludur. Evet, yani görevini yerine getirmemiştir. Kaldı ki ihmalden sorumludur diyor. Daha fazlası da olabilir. Kasıt da olabilir. Kasıt, yani kasten yapmamış olabilir. Polis memurları hangisiyse o bölgede görevli. Mesela 2-3 bu kayıp sanıklardan 2-3'ü hakkında çıkan bilgilere baktığımızda, haberlere baktığımızda aslında hiç de Sivas'tan, hatta köylerinden ayrılmadıklarını görüyoruz. Bunlardan birinin hemen katliamdan 15 gün sonra evlendiğini biliyoruz. İşte birinin askere gittiğini, işe girdiğini, bir şeyler. Yani herkesin gözü önünde orada bulunmuşlar bunlar. Ve polis bunları arıyor, hatta kırmızı bülten çıkarmış bunlar için. Yani uluslararası aranıyorlar ama hiçbir yere de kaçmamışlar ve getirilmemişler. Şimdi bunlar daha mahkemeye getirilmedikleri zaman tabii belli bir süre bekleniyor. O süre sonunda da mahkeme dava ile ilgili herhangi bir işlem yapılmamışsa zaman aşımı devreye giriyor. Şimdi zaman aşımı dediğimiz şey aslında biraz güven ve istikrar sağlamak için getirilmiş bir kurumdur. Yani bir siz herhangi bir suç işlediniz diyelim, bunun ömür boyu karşınıza çıkabilecek olması ihtimali sizi çok ciddi tedirgin eder. Ya belli bir süre içinde bu suç ortaya çıkarılmalı ve yargılanmalısınız, neyse cezanız çekmelisiniz, ya da işte ne bileyim bu ömür boyu karşınıza çıkacak bir tehdit gibi duramaz. Hayatınız çok fazla tedirginlik altında geçer. Genel kural olarak zaman aşımının amacı böyle bir hukuksal güven sağlamaktır. Fakat bazı suçlar bunun dışında tutulmuştur. Yani bazı suçlarda zaman aşımı söz konusu olmaz. İnsanlığa karşı suçlar zaman aşımına uğramaz mesela. Orada ne kadar vakit geçerse geçsin, ne kadar yıl geçerse geçsin, böyle bir zaman geçmesi dolayısıyla yargılama yapılmaması söz konusu olmaz. Yani bu dünya çapında bir... Bu evrensel hukukun kabul ettiği bir ilkedir. Bir zaten uluslararası... Şeyden itibaren de, pardon söyle. Yani pogrom halinde yapılmış bir şey. Yani düpedüz bir katliam bu. Ve yani onlarca yazar, şair ve sanatçının bayağı linç edilmesi durumu. Ve ya bu çok açık insanlara karşı suç yani. Burada uluslararası baktığınızda, uluslararası hukuk tanımlarına baktığınızda apaçık insanlığa karşı suç. Ama onun yani üzerine de suçu. Evet, ve bunun üzerine de tamamen alay eder gibi aslında, işte önce kebapçı açılması otelin altına yanan, sonra bütün bu anı köşesi denen panoya işte saldırganların adlarının evet. konması da Cafer Erçakmak'la ilgili. Evet. Yıllarca kentte yaşadığı ve gizlice gömülmesiyle ortaya çıkması evet. ve kimlik tespiti sırasında da bir skandal oluyor. Tabii DNA şimdi bak şöyle bu saydıklarını alt alta koyduğumuzda ne oluyor? Şimdi yaşımız bizim uygun. O gün katliamı televizyondan maalesef canlı seyrettik. Evet. Ben o günü asla unutabileceğimi düşünmüyorum. Yani o kadar çok açık bir çaresizlikle büyük bir acı yaşamıştım ki pek çok insan gibi. Gözümüzün önünde yanıyorlar, yakılacaklar, belli bu. Öldürülecekler ve hayır imkansız aslında, müdahale edilir diye hepimiz bekliyoruz. Evet. Orada olanlar da böyle beklemişler zaten, oteldekiler de beklemişler bu şekilde. Şimdi fakat inanılmaz bir şey oluyor ve gerçekleşmiyor o müdahale. Yani göz göre göre bütün Türkiye'nin gözü önünde, Türkiye'yi yönetenlerin, yönetmeyenlerin hepsinin gözü önünde korkunç bir katliam yaşandı. Ben ona bütün Türkiye'nin suç ortağı olduğu bir katliam demiştim. Yıllarca her yıl dönümünde bir şekilde bunu yazdım zaten. Yani gazetede köşe yazmaya başladıktan sonra zaten düzenli olarak belirttim. Her seferinde o yangın içimizde büyüyor. Neden? Çünkü bir, herkesin gözü önünde gerçekleşti, engellenmedi. Türkiye vicdanen, manen bu katliamdan bütün Türkiye sorumludur. Abartmıyorum bakın, bütün Türkiye sorumludur. Evet. Şimdi biraz daha sorumluluğu sertleştirip daraltırsak yavaş yavaş şeye geliyoruz. Bir, o gün güvenlik kuvvetlerini harekete geçirmeyenler sorumludur. Yöneticiler sorumludur. Oradaki güvenlik birimleri sorumludur. Bunlar hukuken de sorumludur. Vicdanen, ahlaken zaten sorumludurlar. İnsanlığın vicdanında, tarih karşısında zaten suçludurlar. Sonra, katliamdan sonra İslamcı basımda, İslamcı çevrelerde çok uzun bir süre bunu lanetlememe gibi bir tutum vardı. Açık tavır almama gibi bir tutum vardı. İslami dünya Sivas katliamıyla henüz hesaplaşmadı. Bu hesaplaşmayı gerçek anlamda yapmadı. Bu nedenle de İslami dünyanın, İslami camianın üstünde ağır bir gölge olarak duruyor bu. Şüphesiz bu camiaya dahil saydığımız bazı kuruluşlar, kurumlar, insanlar bunu lanetlediler. Elbette bununla hesaplaştılar. Böyle bir katliamı yaratan kültürün kendi içlerindeki köklerini ve yansımalarını sorguladılar. Ama bunların bunların oranı genelinin içinde çok düşük kalıyor. Çünkü biz biliyoruz ki İslami yayınların epeyce bir kısmı bunu bir zafer gibi sundular. Şeyden sonra, katliamdan sonra işte yaşasın Sivas kıyamımız diyenler mi olmadı falan. Evet, sonra da bir gizleme, örtbas etme ve koruma, kollama var. Unutturma. Yani, unutturma. Evet, yani, evlenenler, askerlik yapanlar, ehliyet alanlar, çocuğunun nüfusuna kaydedenler. Katliamdan sadece iki hafta geçtikten sonra Kavral'da düğün yaparak evlenen, evet. Düğünle dernek evlenenler. Şimdi bu o düğünü, yani o düğüne, o düğünü yapan, o düğüne katılan insanlar, o Sivas'ta otelde o insanların yakılmasını normal bir şey gibi yaşıyorlar. Türkiye'de geniş bir kesim Sivas'ta bu insanların, bu kadar insanın göz göre göre yakılmasını çok da abartılacak bir şey değil gibi algıladı. Bence mahkemelerde de bu algı vardı. Ben Sivas davası duruşmalarına yıllarca gittim aslında. Ankara'daki duruşmalara. Bazen inanmakta zorluk çekiyordum, o kayıtsızlık. Hakim DGM'ydi o zaman işte. Falan. Fakat yargısıyla, siyasetiyle, sıradan insanıyla, polisiyle, jandarmasıyla. Polisiyle, jandarmasıyla Türkiye'nin büyük bir kısmı doğrudan bu katliamdan sorumludur. Hesaplaşmadığı için Türkiye'nin geri kalan bölümü de sorumludur. Bu bazen şunu söylüyorum, yani yazdığım da aslında Alevilere işte yok Stockholm sendromu, yok bilmem ne gibi yakıştırmalarla saldıranlar bir dönüp baksalar aslında. Alevilere bu ruh halini neredeyse, hani siz devletten başka bir yere güvenmeme, devlet bu kadar çürük olmasına rağmen, kendilerine bu kadar ihanet etmesine rağmen güvenmemelerinin temelinde, yani devlete güvenmelerinin daha çok temelinde topluma duydukları güvensizlik yatıyor. Dersin bunun ilk kanıtıydı. Devlet bombaladı, toplum dışladı. Sivas devlet bombaladı, devlet yaktı, daha doğrusu toplum yaktı, devlet seyretti. Gene de herhalde Alevilerin bilinçaltında bir şekilde devletin toplumdan daha insaflı olabileceği gibi, daha bir kurallara tabi olacağı, uyacağı gibi bir fikir, bir şeyler işlemiş olabilir. Şimdi bunun bu kadar ağır sonuçları var tabii. Polis mesela, poliste hani poliste var olan genel algının toplumun ortalamasını yansıttığı gibi bir algı da oluşabilir. Oluşuyor da nitekim. Şimdi buraya geçeceğim de aslında, evet. Biraz önce söylediklerimi hani tamamlayalım. Orada bir şeyler söylemek isterseniz ben durayım. Yoksa dün yapılan gösteriye polisin müdahalesinin de hangi etkilenmelerden, hangi zihniyet kalıplarından kaynaklanıyor olabileceğini konuşuruz diye oraya gelmiştim, o noktaya gelmiştim. Evet, ben bir de tabii bütün bunların içinde yorumlamakta adam akıllı güçlük çektiğim ve yalnız benim değil, hiçbirimizin hem anlamakta hem de yorumlamakta çok zorlandığı bir olayda Başbakan Erdoğan'ın bu zaman aşımı kararı verilmesini yorumlamış. Evet, milletimiz için, ülkemiz için hayırlı olsun. Zaten onlar da söylüyorlar. Yıllar yılı içeride olan vatandaş, içlerinde kaçak olanlar vardı. Bilemiyorum tabii. Onlar da var şeklinde NTV'den aldığımız bir şey. Bu bir kemküm açıklamasıdır. Başbakan Erdoğan bilinciyle değil, bilinçaltıyla konuşmuştur. Açık söylüyorum. İslami dünya, Başbakan Erdoğan ve AKP dahil, bu katliamla hesaplaşmadı, bu katliamın hesabını kendi vicdanına vermedi. Vermediği için de böyle bir olay karşısında, başka olaylarda, başka zulüm örneklerinde kükreyen başbakan burada kemküm falan ediyor. Ne dediğini anladınız mı? Ben anlamadım. Hayır, anlaşılamıyor. Ben sadece bir hayırlı olsunu neden söylediğini de anlamadığımı belirteyim. Tek açık cümle o aslında, hayırlı olsun. millete ve ülkeye hayırlı olsun. Öyle bir şey nasıl hayırlı olabilir? Hayır, dil bilgisi açısından düzgün tek cümle diyorum bu. Evet. Yani içerik olarak dehşet. Diğerleri dil bilgisi açısından da bozuk. Evet, yani orada bir şey var yani. Yani bir şey anlaşılmıyor. Anlaşılmıyor. Yani. Tamamen muğlak yani. Ve bir kontekst kopukluğu var. Bir şey var yani. Bu hani bence bilinç ile bilinçaltının çatışması olayıdır ve o dil oradan böyle bu çarpıklıkla çıkıyor. Başbakan dönüp şuna bir baksa. Mesela İsrail ile ilgili bu kadar çok konuşuyorsa, onunla kıyaslasa ve dese yarın öbür gün işte benzer bir durum İsrail'de Filistinliler için yaşansa, hayırlı olsun mu diyecek? Yani böyle bir şeyin... insanlığa hayırlı olsun mu diyecek? Beş kişinin yani suçlarının düşmesi... karşısında insanlığa hayırlı nasıl olabilecek? Milletimiz için, ülkemiz için hayırlı olsun kavramı bağdaşır bir tarafı yok yani mantıkla. Gerçekten öyle. Yani gerçekten başbakanın bu sözleri hani hayırlı olsun demesini ben şöyle diyorum aslında hayırlı olsun hani burada kastı gerçekten bu katliamı onaylamak, gerçekten bu sanıkların kurtulmasına bir sevinç belirtmek değildir bana göre. Yani böyle bir şeyi olamaz varsaymak yani. Olamaz. Bunu varsa. Fakat ben tekrar bundan daha az vahim olmayan bir olguya dikkat çekmeye çalışıyorum. Evet, böyle değildir herhalde diyoruz. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum gerçekten. Ama evet, ben de. Ona bunu söyleten bilinçaltının tam da Sivas katliamıyla hesaplaşmamış bir toplum ve hesaplaşmamış bir camianın ruh hali olduğunu söylüyorum. Dahası da hesaplaşmaya da niyeti aynen görünmüyor. Öyle yani daha da vahim olmak üzere. Evet. Çünkü hesaplaşma diye anladıkları şey en iyi niyetli unsurlarının bir kısmının İslami dünyada hesaplaşma diye anladıkları şey bu işi örtme. Ya konuşmayalım deme. Kötü oldu falan ama hani konuşmayalım. Ne demek bu biliyor musunuz? Bunu doğal afet gibi kabul etmek. Bir kader gibi kabul etmek. Aynen İkinci Dünya Savaşı'nın bittikten sonra Alman toplumunun genelinde Nazilerin o soykırımına, yaptıkları soykırıma ilişkin olarak kullandıkları ifadeleri çağrıştırıyor. Onlar şey diyorlardı. Soykırım falan demiyorlardı. Ya günlük basında ortalama dil kullanımında Yahudi soykırımı için büyük felaket, işte tarihsiz olay falan gibi ifadeler kullanılıyordu. Evet. Sanki insan yapımı değil de doğa yapımı bir felaketmiş gibi, sanki bundan kimse sorumlu değilmiş gibi bir bilinç altıyla konuşuyorlardı. Şimdi söylüyorum İslami kesimin büyük İslami camianın, İslami dünyanın büyük bir kesimi. Bu dille konuşuyorlar Sivas hakkında. Ve orası bir şekilde rahatsız olanların bile örtmek istedikleri bir ayıp, kendi ayıpları açısından örtmek istedikleri bir yer gibi algılanıyor. Hesaplaşmazsanız işte böyle oluyor, dilinize vuruyor, vicdanınızı karartacak bazı tavırlara zorluyor sizi. Şimdi bakın bir başka tabii şeyi söyleyeyim. Bunca yıl bu kadar büyük bir ihmal, bu kadar bilinçli ve bilinçsiz dayanışma, Sivas katliamı sanıklarını kollama yönünde gerçekleşen bu dayanışma toplumun büyük bir kısmını suçun ortağı yapıyor. Bu suç kolektif suç haline geliyor. Kolektif suç nedir? Bir kişinin ya da bir grubun işlediği suçun o grubun veya kişinin mensup olduğu topluluk tarafından da sahiplenilmesiyle ortaya çıkan durumdur. Anlatabildim mi bilemiyorum. Evet yani bu sene şu çok yakın zaman öncesine kadar da devam ediyor. Yani Cafer Erçakmak ölümü olayı. Evet ve o sırada adli tıp ondan alınan DNA örneklerini kan bağı bulunmayan eşiyle karşılaştırıyor. Ya olacak işte. Yani şimdi her kademedeki görevlinin nasıl bir işbirlikçilik, nasıl bir işgüzarlıkla bu katliamın örtbas edilmesi ya da sorumlularının bir kısmının cezasız kalması için uğraştığını gösteriyor. Şimdi Türkiye bu katliamla gerçek bir hesaplaşma yapamadı. Yapamadığı için de başka ülkelerdeki katliamlarda kabadayılıkla öyle sahiplenme tavrını inandırıcı bir şekilde sürdüremez. Evet, siz öldürmeyi iyi bilirsiniz demesi mesela Başbakan Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e. Hatırlayın Solingen'de hani Türkiye'liler yakılmıştı bir apartmanda. Evet. Çok yakın zamanlardı. 1993'te idi. Evet. Yani şimdi bu oraya bu korkunç tepki gösterenler Sivas'a aynı tepkiyi göstermemişler. Başka olaylar da karşılaşılabilir. Bu tür yaralar karşısında insani, vicdani ve adli bir eşitlik, bir eş sahiplenme tutumunu geliştiremediğiniz takdirde insanlık sizi bir şekilde mahkum edecektir. Size inanmayacaktır. Mesela bir şey daha, süremiz bitiyor galiba. Evet. Uğur Kaymaz davası büyük bir yaradır gene. Ve el birliğiyle örtüldü üst. El birliğiyle örtüldü. Evet, bugün de son örneğin bugünkü Radikal Gazetesi'nde evet, var. Dehşet içinde okuduk. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne verilen savunmada 13 kurşunun orantılı güç kullanımı olduğunu söylenecek hiçbir söz kalmıyor gerçekten. Şimdi bir şey daha söyleyeyim, sonra da bitirelim isterseniz. Lütfen. Hükümete yönelik bu tepki, yani Sivas davasındaki zaman aşımı dolayısıyla hükümeti hedef alan tepki haklı mı, orantılı mı sorusu da akla gelmiyor değil. Bence bu tepki, hele dün polisin müdahalesi korkunçtu tabii, böyle bir durumda polisin bu şekilde müdahale etmesinin sorumluluğu elbette siyasi iradelidir. AKP kendi zamanında gerçekleşmemiş olaylardan dolayı sorumluluk üstlenmeyi pek yanaşmadığı gibi o sorumluluğu reddetme konusunda çok cevval davranıyor. Şu soruyu sormak zorundadır AKP hükümeti de, taraftarları da kendilerine. 10 yıldır Türkiye'yi siz yönetiyorsunuz. Bu zaman aşımının yarısı sizin hükümetiniz zamanında oldu. Gerçekleşti. O sürenin yarısı orada geçti. Sizin artık Türkiye'de sorumlu olmadığınız herhangi bir dönem ve olay kalmamıştır. Eğer sizden önceki dönemde bile gerçekleşmişse, sonuçları sizin döneme sarkmayan bir olay yakın tarihimizde kalmamıştır. Yani 80'den bu yana düşünün. 30 kaç yıl geçti? 80'den 32 yıl. Bunun üçte birini AKP hükümetleri yönetti. Bu sürenin üçte birini. Evet. Dolayısıyla 80 sonrasındaki olayların bile sonuçları, etkileri bir şekilde AKP dönemine sarkmıştır. Artık benim dönemimde olmadı, ben sorumlu değilim şeklinde bir savunma inandırıcı olmaktan çoktan çıkmıştır. Sivas'la ilgili olarak da zaman aşımının dolmasına yol açan ihmaller zincirinde AKP hükümeti döneminde gerçekleşmiş pek çok olay vardır. Burada kesilebilirdi. Herhangi bir şekilde sorumlu davranılsaydı, İçişleri Bakanlığı daha titiz davransaydı, emniyet daha titiz davransaydı zaman aşımı dolmazdı, sanıklar bulunurdu, mahkemeye getirilirdi, yargılama yapılırdı. Bu nedenle AKP hükümetine yönelik kızgınlık bazıları tarafından zaten otomatik bir tepki olarak ortaya çıkıyor. Yani AKP ne yaparsa yapsın fark etmez, onlar zaten tepki gösteriyorlar ama AKP'ye gösterilen geniş tepkilerin haklı nedeninin burada yattığını da AKP görmek zorunda. Evet, çok önemli bir nokta bu da. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Hani güzel bir gün olsun diyeceğiz ama o kadar çok fazla acı var ki gündemimizde. Gene de diyelim. Gene de güzel bir gün olsun. Meo Voto.